Zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, minęła 13, nie pomagać. Czas na serwis Artur Ewertowski. A na początek planowana debata prezydencka w Końskich i pytania, czy to odpowiedni moment na starcie dwóch kandydatów popieranych przez największe ugrupowania. Zarzuty w związku z domową awanturą usłyszał mistrz olimpijski Szymon Zet. Wczoraj został zatrzymany przez policję. Sprawdzimy, co o amerykańskich cłach mówi się we Francji. Tamtejsi winiarze co piątą butelkę wina wysyłają za ocean. Zaproszenie Karola Nawrockiego, a nie na przykład Sławomira Mencena, to nie przypadek. Tak specjalista od marketingu politycznego Sebastian Drobczyński mówi o planowanej debacie prezydenckiej w Końskich. Przypomnijmy, ma do niej dojść w piątek o 20. Zmierzą się tylko Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Zaproszenie wystosował kandydat Koalicji Obywatelskiej. Według eksperta wyniki kwietniowego sondażu CBOS wskazują, że Karol Nawrocki jest dla Rafała Trzaskowskiego korzystniejszym kandydatem do debaty. Wyborcy PiSu w drugiej turze oddać głos ponad 60% na Sławomira Mencena niż wyborcy twardy elektorat Konfederacji na Nawrockiego. Poza tym łatwiej będzie funkcjonować w uderzeniach pomiędzy tą polaryzacją, którą mamy pomiędzy koalicja, platforma kontra PiS niż Konfederacja. Dlaczego? Dlatego, że jedni są i byli u władzy, a drudzy nigdy u władzy nie byli i też inna byłaby narracja, świeżość, dynamika i też rywal w mojej ocenie byłby inny. Ale to wszystko pokażę następne dni. Karol Nawrocki zapowiedział, że jest gotów do debaty, ale postawił warunek. Udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te, które nie mogą zadawać pytań kandydatowi KO na konferencjach, napisał w mediach społecznościowych. A debatę dwóch kandydatów krytykuje inny kandydat, lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Przypomnijmy, do wyścigu o fotel prezydenta stanęło 17 kandydatów. W kilku przypadkach PKW zlicza jeszcze podpisy poparcia pod ich kandydaturą. Hołownia uważa, że debatować powinni wszyscy kandydaci na prezydenta. Jeżeli w tej formule ta debata się odbędzie, to będzie to, mam wrażenie, nudne, powtarzalne od 20 lat w Polsce widowisko, czyli pan Trzaskowski będzie mówił, a wyście przez 8 lat, a tamci będą mówili, a wyście przez poprzednie lata, a dzisiaj koalicjo 13 grudnia, jesteście winni za to i za to. Ja to mam w Sejmie na co dzień. Dotychczas zapowiedziane zostały też dwie telewizyjne debaty. Pierwsza 14 kwietnia w TV Republika. Z udziału w tym wydarzeniu zrezygnowali Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Z kolei 12 maja, czyli niespełna tydzień przed wyborami, na antenach TVN24, Polsat News i TVP odbędzie się debata, na którą zaproszono wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Mistrz olimpijski Szymon Zet z zarzutami w związku z domową awanturą. Według śledczych miał znęcać się psychicznie nad swoją żoną i kierować w jej stronę groźby karalne. Wczoraj wieczorem został zatrzymany przez policję, był pijany. 48-letni Szymon Zet to mistrz olimpijski z Sydney z 2000 roku. Masowe zatrucie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskiem. Ponad połowa z 300 funkcjonariuszy, którzy byli w placówce, miała niepokojące objawy, wymioty, biegunkę i odwodnienie. Niezwłocznie został powiadomiony minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny. Minister skierował do nas wojewodę warmińsko-mazurskiego, oczywiście sanepid. Komendanci obu jednostek powołali taki zespół roboczy do analizy sytuacji i koordynacji. Mówiła Mirosława Aleksandrowicz ze Straży Granicznej. Powodem zatrucia była salmonella, dodaje inspektor sanitarna Irmina Filipek. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła tej salmonelli właśnie, skąd ona się wzięła w produktach żywnościowych. Wczoraj laboratorium rozpoczęło badania, ponieważ to są badania bakteriologiczne, więc trzeba czekać. Po zatruciu w sumie 16 osób trafiło do szpitala. Na koniec wracamy do tematu globalnych ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone. Mocno uderzają one w producentów alkoholu w Europie, szczególnie we Francuzów. Z winiarzami, którzy uczestniczyli w branżowych targach w Lyonie, rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer. Zwiększymy eksport do Chin i tyle, a Trump na tym straci. Trzeba odpowiedzieć, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Czas, żeby role się odwróciły i żeby dostał zimny prysznic. Ci, którzy mają duże winnice, są tym dotknięci, ale Trump się z tego wycofa. Podczas swojej pierwszej kadencji Trump nałożył 25% cła na wina, ale zostawił producentów koniaku w spokoju. Czas pokaże, ale na razie nie wiemy, jak to się potoczy. Dodajmy, że do Stanów Zjednoczonych trafia 20% butelek wina eksportowanych z Francji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Dzisiaj pochmurno, ale są też momenty ze słońcem. Najwięcej chmury na wschodzie, gdzie spodziewany jest przelotny deszcz. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, maksymalnie 7. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Wygłuska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się przez najbliższe 2 godziny. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło dziś na początek naszego spotkania. Wiele się wydarzy do 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Między innymi odwiedzi nas Agnieszka Rajs i będziemy rozmawiać o ostatniej książce Marcina Wichy, o książce, którą stworzyła wraz z nim. On napisał teksty, ona zrobiła zdjęcia. To jest opowieść o warszawskim kamionku. A poza tym mnóstwo informacji ze świata kultury. Będzie o języku, oczywiście o naszych podcastach. No i muzyka. Muzyka nas cieszy. Na przykład fakt, że wraca zespół Arcade Fire. Płyta o różowym słoniu pojawi się w maju. Na razie o Wokół Węża. Jest to singiel, nasza piosenka dnia, Arcade Fire z Kanady. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him flying, they say, jump. They say, jump. Jump, they say, David Bowie z płyty Black Tie, White Noise. Wspaniały teledysk też do tego nagrania, kiedy jeszcze masowo oglądało się wideoklipy, przypomnę. Z czystym sumieniem. Bo dziś to różnie bywa w tej sprawie, ale nie zapominajmy, że wielkie dzieła sztuki to także teledyski wciąż. No dobrze, pojawił się David Bowie nie bez powodu na antenie programu trzeciego 19 minut po 13. Najpierw posłuchajmy. time to see the city. The walls are closing in, though we don't move. Stuck in the middle of something we can improve. But never mind, we're blind to what's real. Unknowingly caught in the motions of having to feel. Eyes closed tight while the clock's ticking by. I'm lost in the noise, but I was made this way. I have no choice. Am I dreaming? Just have to pretend. For there's always time for more, though I'm not sure what I'm looking for. Everything's starting to get so bleak. While it's not what we all need, we get carried away with the want to succeed. Hours running by, but I'm fast like time. Chasing what is mine, and I don't fall behind. I'm racing through life, no reason or rhyme. Trying to hold on, but losing my kind. Eyes closed tight while the clock's ticking by. I'm lost in the noise, but I was made this way. I have no choice. The Passage Unseen to jest nagranie z płyty zatytułowanej Xandry, płyty wydanej przez Lexi Jones kilkadziesiąt godzin temu. Ta 25-letnia artystka to córka Iman i Davida Bowiego. Wcześniej zajmowała się sztuką wizualną, ale teraz postanowiła także śpiewać, pisać teksty i komponować nagrania. I tak się to właśnie wydarzyło, że mamy płytę, która, przyznaję, została przeze mnie włączona w sieci z takim lekkim poczuciem, że nie do końca wiem, czy spodziewać się czegoś dobrego, czy to po prostu po raz kolejny opowieść o tym, że dzieci znanych rodziców próbują sił, ale no właśnie, czy odziedziczą talent. Tak zresztą piszą też komentatorzy w sieci i recenzenci, że płyta Lexi Jones jest zaskakująco dobra jak na osobę, która debiutuje i z pełnym przekonaniem i z czystym sumieniem polecam Państwu sięgnięcie po ten album. Gdzieniegdzie słychać takie pasaże, które mógłby spokojnie na swoich płytach umieszczać David Bowie. Czasem atmosfera przypomina tutaj muzykę znaną z niektórych płyt Radiohead, no ale ten głos bardzo się wyróżnia i Lexi Jones na pewno zasługuje na to, by ją zauważyć i być może docenić. Debiutancka płyta Xandry już jest, Lexi Jones, córka Iman i Davida Bowiego. To jeszcze na tę płytę wróćmy. In the Almost. Thank you.

A Suzy na nas patrzy. No i co ja mam teraz powiedzieć? New Zealand wracają z Susan Mary 25 minut do 14. She's walking and she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Killer Rock. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Tak to pięknie brzmi. Teraz będzie o Warszawie, proszę Państwa, rozmowa i o książce bardzo, myślę, nie tylko dla mnie ważnej w naszym studiu. Już ktoś czeka. Tu Myśliwiecka 357. A w studiu Agnieszka Rajs, fotografka wspaniała. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja trzymam w ręku kamionek. Ostatnią książkę Marcina Wichy i waszą wspólną książkę, nad którą pracowaliście przez ostatnie miesiące, opowieść o pewnym wyjątkowym miejscu na mapie Warszawy. Zanim o tekstach Marcina i twoich zdjęciach, to chciałbym cię zapytać o osobisty stosunek do kamionka. Mój osobisty stosunek do kamionka jest skomplikowany. Jest skomplikowany. Ja tam pracuję i tak dla mnie się to wszystko zaczęło, bo tam poznałam Marcina, który mnie tam wciągnął w to zainteresowanie. A skomplikowany dlatego, że po pierwsze mam daleko od domu do pracy i muszę z ochoty się przedzierać przez Wisłę, a po drugie dlatego, że on się bardzo szybko zmienia, a właściwie zmieniał, bo teraz już chyba przyjmuje jakąś taką ostateczną formę. I no, rzeczy, które lubiłam, które się, miejsca, do których się jakoś tam przyzwyczaiłam, one ich po prostu po tych małych kilku latach już nie ma, albo się radykalnie zmieniły i więc tak trochę nie wiem, gdzie jestem. Czy jestem na tym kamionku, który był 5 lat temu, czy na tym kamionku, który będzie za 10 lat. No, jakoś takie to jest wszystko płynne. Kamionek to jest ta część Warszawy, mówię, wyjaśniam tym, którzy nie są ze stolicy albo tutaj nie zamieszkali. Stadion Narodowy i za nim w stronę Parku Skaryszewskiego i Pragi. Marcin tak napisał we wstępniaku, to tylko dwa kroki od centrum, tak zaczynają sprzedawcy nieruchomości. To a propos tego, o czym mówisz, że ta część Warszawy się zmienia. Oto miejsce blisko innego, jeszcze lepszego miejsca, 6 minut od tramwaju, 3 minuty od metra. Kiedy już zbudują metro, okolica nosi nazwę Kamionek. Nazwę nosi się jak ubranie i potem w kolejnym tekście Chodźmy się przejść. Ta książka powstała na potrzeby wystawy, za chwilę o tym opowiemy w Muzeum Warszawy, Muzeum Warszawskiej Pragi, ale ponieważ ona składa się z tekstów Marcina i twoich zdjęć, to powiedz proszę, czy wyżeście razem się przechadzali po Kamionku? Od tego się zaczęło, od takiej wspólnej przechadzki i tych spacerów było jeszcze potem takich wspólnych, nie tylko naszych wspólnych, ale też dla gości, których chcieliśmy po Kamionku oprowadzić, dla studentów, z którymi mieliśmy zajęcia. No i jak to się przerodziło w pomysł tej książki, który został zaakceptowany czy zaproponowany, nie pamiętam już dokładnie jak to się działo formalnie przez Muzeum Warszawy, to już trochę się podzieliliśmy, bo wiadomo było, że no, obraz i tekst pracują trochę inaczej, więc trochę się te nasze drogi takie spacerowe rozeszły, ale no, myślowe cały czas były równoległe. To jak spacerował Marcin, to można przeczytać w książce, można też zobaczyć twoje zdjęcia. Jak ty spacerowałaś po Kamionku? Z rywami. Spacerowałam po Kamionku, szukając, tak próbując zahaczyć na czymś oko, bo to jest też taka dzielnica, o czym Marcin pisze, niespektakularna. To była kiedyś dzielnica fabryk, dzielnica robotnicza. Teraz jest dzielnicą mieszkaniową, czy cały czas jest w trakcie przekształcania się w dzielnicę mieszkaniową, więc dla fotografa, dla fotografki nie jest to takie proste wyzwanie. Ale też, no, ponieważ wiedziałam, że to będzie z tekstem, który też będzie, na pewno będzie odbiegał od takiej przewodnicy kulinarnej opowieści, więc tam też tą taką wizualną niespektakularnością się specjalnie nie przejmowałam i po prostu szukałam jakichś miejsc, czy właśnie obrazów, które według mnie jakoś pasują do tej idei właśnie takiego miejsca pomiędzy, miejsca płynnego. No i osobną oczywiście częścią są też zdjęcia z Muzeum Warszawy, tych obiektów, przedmiotów wytworzonych na Kamionku albo związanych w jakiś sposób z Kamionkiem, bo też oboje z Marcinem byliśmy fanami muzeów i magazynów muzealnych, zbiorów muzealnych i no, mieliśmy to szczęście, że Muzeum Warszawy nas do takiego magazynu wpuściło. Ja tylko powiem, że kiedy się spojrzę już na sam spis ilustracji, czyli zdjęć Agnieszki, nie trzeba nawet książki całej jeszcze przeglądać, chociaż jest niewielka i pięknie zaprojektowana, to z jednej strony widzimy, że weszłaś na zaplecze Teatru Powszechnego, bo tam on się mieści, Warszawski Teatr Powszechny imienia Hibnera, ale są też zdjęcia pomnika budowy szosy brzeskiej. Jest na przykład stacja pomp przy Zielenieckiej, bardzo piękny budynek. No ale jest też taka jedna rzecz, taki detal, który mnie bardzo ujmuje. Papierek po cukierku, złota rybka z fabryki Wedla. Mnie też te papierki zachwyciły. On ma zresztą wiele znaczeń, ten papierek, bo to jest papierek po cukierku, złota rybka i on się znajduje przed rozdziałem po wodzie i chyba 8 papierków po cukierkach będzie na wystawie od dzisiaj Wedla. O wystawie za chwilę opowiemy. Powiedz jeszcze proszę, czy pamiętasz, które pierwsze zdjęcie z tych, które znalazły się w książce, zrobiłaś? Właściwie jak mapowałaś sobie aparatem ten Kamionek? Przyznam się, że nie pamiętam. Możemy przyjąć, że to jest zdjęcie przy Stadionie Narodowym, takie mroczno-śnieżne, z jedną świecącą się na pomarańczowo lampą. Na pewno to jest z tego wcześniejszego okresu, albo też zdjęcia z Symfonii w Warszawie, które były zrobione tuż przed taką radykalną, przed radykalnym remontem i rewitalizacją. To są zdjęcia 2023 roku i myślę, że to były zdjęcia jedne z pierwszych. A no, mapowanie Kamionka nie było szczególnie trudne, bo też nie jest to obszar wielki, więc... Ale wielorodny bym powiedział, bardzo. Bo zaczyna się od takiego zdjęcia, na którym niby jest ład i bałagan, prawda? Jakaś pusta przestrzeń, podwórka, lampa, w tle zabudowa, namioty, no... Tak właśnie jest w okolicach Stadionu Narodowego nawet dzisiaj. Dokładnie tak. I widok na linię kolejową, która wyznacza tę granicę, jedną z granic Kamionka, i to taką, tą granicę taką w miarę konkretną, bo też cechą charakterystyczną Kamionka jest to, że no niby on ma te granice, ale one się przesuwały, tak jak przesuwała się Wisła. No i o tym też książka i w tekście, i w zdjęciach mówi. Agnieszka Rajs dzisiaj jest naszą gościnią. Rozmawiamy o Kamionku, wspólnej książce Agnieszki i Marcina Wichy. Dzisiaj się otwiera wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi. Za chwilę o tym powiemy, ale wcześniej przerwa na piosenkę. I to jest, myślę, jeden z utworów, który się na ścieżce dźwiękowej do waszej książki powinien pojawić. Styl warszawski. Pablo Pavo. O Grochowie, o Warszawie, o Pradze. Posłuchajmy. Styl warszawski. Grochowsko-Piaski. Pablo Pavo i ludziki, podwórka i trzaski. I trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Biorę tego mika, znika wszystko co złe. Biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Chłopaczkowcy są ze mną. Źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno. Bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom. Rytmy pikante jak chili kardamon. Albo galanga, leci balanga. Pabli to syto na te bity bangla jak deszcz. Chodź no tu do nas też. Hip-hop, trip-hop, kamionkowski rzez. Wiatr z Różyckiego szeleści jak kresz. Ty to wiesz, z Różyckiego jak kresz. Jestem oddechem z karyszewskich mórz. Wolnego stylu Pablo, anioł stróż. Chodź ze mną na orła, chodź ze mną już. Pokażę ci marzeń warszawskich kurz. Orkiestra tuż, grają ludziki. Jeden gra w piki, reszta to fliki. Kwitną już wiosną w parku patyki. Przepalam ognikiem moim nikim twoje styki. Style warszawski, grochowski, praski. Pablo Pavo i ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, brzuchem po piasku. Na koniec czeka człowieka fiasko. Ty weź to zatań, w tańcu się maskuj. Warszawski styl, tajemne hasło. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo Pavo i ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Najlepszy raper to CUB. Rymocholiko, co? Może nie? Biorę te rymy i sobie tnę. Ty, co tu robisz? Będę grał w grę. Chciałbym mieć flow, jak pikuś dog. Mama to raga, papa punk rock. Bitem odkrytym, pijany w sztok. Patrzę jak słońce, różowi blok. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo Pavo i ludziki, pozdrówka i trzaski. Piaski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo Pavo i ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Boom! Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Koniec trasy, Pablo Pavo to taichu. Agnieszka Rajs dzisiaj jest z nami w studiu. To był Pablo Pavo, chłopak z Pragi, teraz z Saskiej Kępy, ale opowiadający często o zakamarkach stolicy. O zakamarkach Kamionka jest książka, którą Agnieszka stworzyła wspólnie z Marcinem Wichą. Za chwilę zaprosimy na dzisiejszy wernisaż, ale mam tylko takie jeszcze jedno pytanie do ciebie, jako do fotografki, która współpracowała z tekstem. Twoje zdjęcia tworzą osobną, intymną opowieść. Osobna jest też intymna opowieść Marcina o spacerach po Kamionku. Tu jest 110% Wichy w Wisze, jeżeli mam powiedzieć o sposób skonstruowania zdań, spoglądania Marcina na rzeczywistość i dokładnie tyle samo procent ciebie w twoich zdjęciach, a przecież w Trójce od dekad śledzimy twoją twórczość i wiemy po prostu, co ciebie interesuje i na czym zawieszasz oko. Ale który z tych tekstów Marcina w tej książce jakoś ci się wydaje najciekawszy albo był dla ciebie najbardziej interesujący, bo odkrywczy? To może zacznę od tego, który tekst bardzo lubię i który jest też o mnie, czy o nas właściwie. To jest fragment pod tytułem Pewni ludzie. Ja go prywatnie nazywam manifestem muzealnych miłchaczy, czyli ludzi, którzy przychodzą do muzeum i bardzo chcą zobaczyć wszystko, co jest nie na ekspozycji, tylko tam, gdzie na ogół nie wchodzimy, w magazynach, w inwentarzu. Bardzo, bardzo lubię ten tekst, bo wcześniej pracowaliśmy też razem w Muzeum Narodowym i no, była to wspaniała przygoda i wspaniała współpraca, podobnie jak i ta, chociaż trochę inna. A który jest najbardziej odkrywczy? Widzę, że jest bardzo popularny i słusznie ten fragment o asfalcie warszawskim, ten hymn do asfaltu warszawskiego. Jak to mówi się? Hymn do asfaltu. Hymn do asfaltu, dokładnie, ale jest też manifest kamionkologii, który jest równie wspaniały. Jest pochwała Grochowskiej. Jest to naprawdę... Takiej ulicy, na której stoisz i widzisz, że jedzie tramwaj, ale jeszcze nie wiesz, jaki to numer linii, prawda? Dokładnie i że dwa razy w roku słońce. I dwa razy w roku słońce i że jest to ulica Harda, która nie da sobie w kaszę dmuchać i naprawdę jest to 100%, albo właściwie 150% Grochowskiej w Grochowskiej i też bardzo, bardzo tę pochwałę cenię. To tobie o sobie Marcin pisał. Nie ślęczą w bibliotekach, nie przesiadują w archiwach, nie należą do zacnej grupy warsawianistów, nie są jak u Hrabala znawcami i świadkami dawnych złotych czasów, a jednak. I tutaj ciąg dalszy. Co dzisiaj na wystawie? Znaleźne to jest opowieść o kamionku przeszłym i przyszłym. Jakoś tak to wymyśliliście sobie wspólnie z Marcinem. Byliście kuratorami przy współpracy innych osób z muzeum. Co tam będzie można zobaczyć? Będzie można zobaczyć bruk, który jest też na okładce książki. I papierki po cukierkach. Po cukierkach, tak. Wystawa jest podzielona na trzy części, takie ideowe części. I pierwsza trochę sięga w głąb kamionka i dotyczy tego kamionka, który był jeszcze przed przyłączeniem kamionka do Warszawy. Pokazujemy pomnik budowy traktu brzeskiego, który jest takim pomnikiem stojącym na trawniczku, nie wiem, czy bardzo znanym, ale chyba nie. I bardzo ciekawym, bo tam są pokazane sylwetki ludzi, chłopów pańszczyzianych, którzy przy budowie tego traktu brzeskiego, dzisiejszej Grochowskiej, pracowali. I także w tej części znajdziemy bruk, właśnie ten spod Sinfonii w Warszawie, wykopany i przechowywany. Także no, sięgamy jakby trochę pod ziemię. Nie tylko chodzimy na spacer po powierzchni, ale też się trochę zagłębiamy i w historię i pokazujemy te obiekty, które nam o niej mówią. Pokazujemy te 100 lat, kiedy kamionek był dzielnicą fabryk, czyli gdzieś od końca XIX wieku do 89 roku. Nie tylko Wedel. Nie, mnóstwo i fabryka Szpotańskiego i braci Borkowskich. Ale i wiesz, to jest w ogóle jedno z moich... to jest niesamowite. Pierwszych wspomnień Warszawy, jak tu przyjechałem pod koniec XX wieku, już zostałem na zawsze, jak sądzę, zapach czekolady, który się nad kamionkiem unosił z Wedla, prawda? Dzisiaj już tak nie jest. Ale można do Muzeum Czekolady pójść i tam to powąchać. To prawda, tak, ale mówię o takich różnych zmysłach, które się uruchamiają na wspomnienie tego dawnego kamionka. Co jeszcze? Bo to nie będzie jakaś wielka wystawa, nie, prawda? To jest wystawa w sumie, no bo można powiedzieć, skromna. Pokażemy też to, jak się kamionek przepoczwarza i też takie ślady pewnego rodzaju konfliktu dookoła tych przekształceń, bo pokażemy tam taki manifest ze skłotu zaczyn, którego już nie ma, ale też wizualizacje, makiety, zdjęcia makiet tych nowych obiektów, które na kamionku powstają. Więc to będzie takie zderzenie wyobrażeń o nowej dzielnicy mieszkaniowej i szczęśliwym życiu i krytyce tego sposobu zagospodarowania terenu. A przecież to jest też bardzo ważne miejsce w historii Polski. Błonie elekcyjne, to wszystko kamionek. Tak. Więc ta część Warszawy bardzo bliska centrum, jak mówią dzisiaj deweloperzy, jak pisze o tym Marcin. A mam wrażenie, że mało jeszcze rozpoznana. To powiedzmy jeszcze na zakończenie, Agnieszko, dokładnie gdzie jest ta wystawa, do kiedy można oglądać, bo myślę, że wiele osób, które śledzą twoją twórczość fotograficzną i też były i pozostaną czytelnikami Marcina przy okazji pobytu w Warszawie, pewnie chcieliby to miejsce zobaczyć. Wystawa się znajduje w Muzeum Pragi przy ulicy Targowej. Będzie czynna do końca września, więc trochę czasu na jej odwiedzenie jest. Nie powiedziałam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy na wystawie, mianowicie, że to jest wystawa, która jest zorganizowana też przez teksty Marcina, krótkie, bo no taka jest istota wystawy, ale one też tam się znajdą. To bardzo serdecznie polecamy. Dzisiaj o 18:00 wernisaż, a potem przez całe wakacje aż do września można oglądać wystawę, sięgać po książkę ze zdjęciami Agnieszki Rajs, tekstami Marcina Wichy. Ostatnimi tak się złożyło. Kamionek. Ja przypomnę przy okazji, że teraz do następnego czwartku czytamy na naszej antenie Robert Gulaczyk, to robi fragmenty rzeczy, których nie wyrzuciłem, książki, za którą Marcin otrzymał nagrodę literacką Nike i że nie tak dawno na naszej antenie był koncert Maniuchy Bikont z tekstami, piosenki z tekstami Marcina Wichy. Za chwilę posłuchamy jednej z nich. Polecamy książkę, polecamy wystawę. Mamy egzemplarze kamionka dla państwa myśliwiecka@polskieradio.pl.